Det bliver en grå søndag med regn og byger og nogle steder torden. I løbet af eftermiddagen dog lidt opklaring i Jylland. Temperaturerne ligger sig omkring 15 grader. Vinden er jævn til hård fra sydvest ved kysterne op til Kuling. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Har tysk konto hos Venstre oven i milliongagen. Lykkes fede fidus. Så lyder forsiden på Ekstrabladet. Den er gal igen. Den er gal igen. Lars Løkke Rasmussen bruger penge som aldrig før. Vi har stadig Morten Søndergaard, som er fælles tillidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Og så har vi fået en ny gæst i studiet. Det er dig, Karen Bro, chefredaktør for Ekstrabladet. Velkommen til. Tak skal du have. Har du lyst til lige at fortælle os, hvad det her går ud på, det her med den her fede fidus? Ja, i det omfang, jeg kan. Det er jo altid lidt svært at gennemskue, når det er noget med Lars Løkke og penge. Men der er i hvert fald sådan en konto der, som er meget særlig for Venstre, fordi vi har spurgt rundt i de andre partier, og der er ikke nogen af deres partiformand, der har en konto af den størrelsesorden. Men man kan ikke rigtig få at vide, hvad det er, at de der penge bliver brugt til. Men det er jo i hvert fald penge, som kommer fra Venstre, og når de kommer fra Venstre, så er det også skatteyderpenge, for jeg tror, Venstres budget bliver dækket af for 75% vedkommende af skatteydernes penge. Så det er selvfølgelig derfor, vi synes, det er lidt interessant. Jamen er det ikke op til partierne selv at vurdere, hvordan de vil bruge de penge, de får fra skatteyderne? Det er det jo ikke, hvis det er dine og mine penge, så vil vi også godt vide lidt om det, ikke? Jo, det er selvfølgelig rigtigt, ikke? Men jeg tænker, at altså, hvis nu Lars Løkke, han bruger dem til at gå ud og spise mad med forskellige mulige bidragsydere. Vi ved jo ikke, hvad han bruger den til, ikke? Nej, men hvorfor vil han ikke fortælle det? Ja, det er selvfølgelig lidt... Man kan jo sige til hans forsvar, han siger, at han kun har brugt 52.000 af dem sidste år. Det beherskede sig lidt. Jamen, det var ikke på boxershorts og sådan noget, ikke? Det er noget andet. Det er noget andet. Nej, det er en del af den konto. Er det en del af den konto? Prøv lige at læse op, hvad Enhedslisten siger. Det er nemlig ret godt. Enhedslistens landsorganisation benytter sig ikke af repræsentationskonti og går ikke ud og drikker fadbamser eller andet på medlemmernes regning. Så får vi den, hva'? Men jeg ved ikke helt, om det er et problem, altså. Jeg synes, det er meget fedt med de her rock'n'roll-politikere. Vi talte om Søren Pape lige før, som vil bruge de her 400.000 måske til en ny Volvo. Jeg siger stadigvæk, at han skulle have en Bentley, men det er så mere konservativt. Jeg kan godt lide at køre stærkt i hvert fald. Jamen, det er jo det. Altså. Og som vi snakkede om før, Karen, det var, at politikken har den her nyhed om, at han kører for stærkt. Hvorfor er det ikke Ekstrablad, der har den? Er det ikke bagud der, eller hvad? Jo, det kan godt være. Vi er lidt bagud der. Men altså, forventer man overhovedet, at politikken laver den type artikler? Er det derfor, at I er blevet taget på sengen, eller hvad? Jeg ville nu hellere have haft den historie, som politikken vidste var det første, der havde omkring det der lidt fikumdik-agtige med boldklubben i Viborg. Det synes jeg var en større og mere interessant historie. Ja, altså det er jo... Jeg er jo glad for det. Hvis jeg stemte konservativt, så ville jeg overvej for Viborg. Jeg kan godt stemme på ham, hvis... Nej, det kan jeg ikke, fordi han... Du kan bedst lide de politikere, der er lidt at komme efter. Jamen, det er lidt... Du mener det mere ærligt, eller hvad? Jamen, du tror bare, de gør det virkelig alle sammen. De laver jo alle sammen fejl, ikke? Men det er jo kun, når det kommer frem, ikke? Fordi det var jo ikke... Han fortalte os ikke om den der Viborg-sag på pressemødet, der hvor han blev præsenteret. Men er vi sikre på, at den ikke blev lækket? Vi er ikke sikre på noget som helst, men der er jo åbenbart en sag, ikke? Jo, men har de ikke lukket den ned sådan rimelig meget? Nej. Nå? Jeg har da set, at BT er der videre med den i dag. BT, altså. Ja, det skal de have. Ja, men det skal de have. Ja. De er efter. Altså, hvis der er nogen, der gør deres arbejde, så er det BT. Så er det BT. Ja. Nå, nu synes jeg, I strammer den derovre. Jamen, det gør vi også. Det gør vi også. Fordi, Karen, vi har også endnu et spørgsmål til dig, ikke? Ja. BT, de har noget, der hedder nyhedsgaranti. Ja, det behøver vi ikke have. Nej. Hvad er det? Hvad er det? Vi har snakket om det. Det tør jeg ikke sige. Jeg synes også, det er et mystisk problem. Og hvad sker der, hvis man synes, de ikke har opfyldt den? Ja, det ved jeg ikke, om man kan klage, eller man får pengene tilbage. Men det skal I jo spørge dem om. Ja, men vi tænkte bare, der var sådan en ugentlig møder mellem ligesom Ekstrabladet og BT om, hvordan koordinerer vi angrebene på Venstre og på Socialdemokraterne? Det er desværre, jeg må skuffe dig. Nå. Jamen det er godt, jeg skal lige høre en ting. Ugens vigtigste historie, Karen. Hvad har du bidt mærke i? Jamen altså, hvis vi ser på den hjemlige front, så har jeg bidt mærke i, at vores fødevaresikkerhed måske ikke er helt som, som man kunne forestille sig, den skulle være. Hysteriasagen. Ja, og så er det selvfølgelig en stor ting, at Danmark er i krig igen, kan man sige. Altså det er som en humanitær indsats for nuværende, men vi er jo med i Nordirak nu. Ja. Og det er selvfølgelig markant. Og vi har jo talt om tidligere det her med at evaluere vores indsatser i krigene, og faktisk er noget, vi ikke er så gode til i Danmark. Så jeg vil gerne komme med en opfordring til Ekstrabladet om at holde politikerne op på, at hvis vi går ind, så skal de altså også svare på, hvorfor de gør det, og om 10 år skal de tage konsekvenserne. Men det er jo, jeg har tænkt meget over den der evaluering på vej herind, fordi det er sådan lidt svært at gennemskue, hvad vi skal få ud af det, ikke? Det kommer i hvert fald ikke til at blive lavet om. Altså de mennesker, som er død i Afghanistan-krigen, de 43 danske soldater, tror jeg, det bliver i hvert fald ikke lavet om. Og så er det, man skal lære noget af det. Det er selvfølgelig fint nok, men så tænker man også, hvordan bliver teksten så? Den vil sikkert blive udlagt forskelligt, når det kommer ud. Den evaluering bliver klar. Mm. Og kan man bruge det næste gang, man står med en konflikt? Alle de der konflikter er jo forskellige, og ja, jeg synes, det er vanskeligt at se for sig. Så måske skal vi egentlig bare blive hjemme. Eller, jeg synes faktisk, det der med at lave humanitær hjælp, det kan jeg egentlig meget godt lide. Det kan jeg også godt lide. Og apropos det, så lidt senere i dag, så får vi faktisk besøg af Anders Ladekarl, som er generalsekretær i Dansk Røde Kors. Mm. Han kommer og fortæller om, at han lige har været i Syrien. Ja, netop hjemmevendt. Og i et af verdens brandpunkter har set ødelæggelser, som han aldrig har set magen til. Men det glæder vi os til. I studiet har vi Morten Søndergaard Københavns og Internationale Postcenter, hvor du er tillidsrepræsentant. Og så har vi også Karen Bro, som er chefredaktør på Ekstrabladet. Det handler om værdier, holdninger og adfærd. At opføre sig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig selv. At være ansvarligt og et godt menneske, også i det store, globale perspektiv. Det er altså, prøv at det er maling, Simon. De har, jamen, de har Relaxed Green. Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Time for action! Programmet, der tager dig med på en rejse rundt om kroppens ækvator. Hold nu fast. Jeg har taget fat i bordet nu. Og viser dig nogle af menneskets mere eksotiske sider. Hvis du kører bil nu, så skal du lige holde fast. 12 år hver for sig på livets krumme landevej har givet de to livsbeskuere masser af bagage. Den fortjener sig. Og andre. Hør de to velassorterede gentlemen, når de deler ud af deres livs visdom. Hvis du kører bil, skal jeg spændes fast? Ja, det skal du. Du vil selv sømme din penis fast til den røde plads. Alle hverdage kl. 14. Nu er vi på nulpunktet af kultur, og nu kan det kun gå fremad. Jeg er med hele vejen. Det er her på Radio 24/7. Den seneste uge har der været opretholdt en rimelig konsekvent våbenhvile mellem Israel og den palæstinensiske Hamas-bevægelse, mens de to partier forsøger at finde en varig løsning, der kan skabe fred i regionen. Der er 1.945 palæstinensere, der er døde i Gaza, mens 67 israeler har mistet livet. Radio 24/7 har haft to reporter i Israel og på Vestbredden hele den her uge. Dem har vi med på en telefon fra Tel Aviv. Morten Narvedsen og Andrea Bøtger, reporter på Radio 24/7. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har I oplevet, at palæstinenserne og israelerne er påvirket af situationen, som den er lige nu? Jamen altså, i Jerusalem, hvor vi var tidligere på ugen, der mærker man ikke særlig meget til, at det her er et land, der er i krig. Altså, i hvert fald ikke sådan på de sådan mere overfladiske hverdagsrutiner. Altså, folk går stadigvæk uhindret på arbejde og går ud om aftenen osv. Men altså, vi mødte selvfølgelig et par stykker, som også meget gerne ville diskutere den her konflikt, så helt mærkeligt oplever man det ikke. Altså, der er mange, der gerne vil tale om det, trods alt. Mm. I Palæstina, så er situationen en lidt anden. Altså, det er tydeligt at mærke, at krigen har bremset. Ja, lige præcis. Altså, det er tydeligt at mærke, at der ikke er særlig mange turister her længere. Så man er meget omvejlet, uanset hvor man bevæger sig rundt. Altså, alle løber fat i en og vil... Vi meget gerne forklare deres situation. Og det skyldes selvfølgelig også, at på Vestbredden, jamen der er den her krig og den her konflikt meget mere fysisk manifesteret. Altså palæstinenserne og de israelske bosættere, som er beskyttet af militæret, de bor dør om dør, hvilket selvfølgelig giver en masse daglige sammenstød. Sammenstød, som der er kommet flere af, mens konflikten i Gaza er optrappet. Og palæstinenserne... Hvis man skal nævne... Nå, hvad siger du? Ja. Jamen en af de mere, som jeg måske gerne lige vil nævne, en af de mere, lidt mere uventede og måske sådan ligefrem positive udvikling, det er, at krigen i Gaza faktisk har givet nogle af palæstinenserne på Vestbredden et pusterum, Det er sådan, at de professionelle soldaterenheder, som normalt har kontrollen med Vestbredden, de er blevet hentet til Gaza, og i stedet så har man så indsat nogle midlertidigt indkaldte soldater, altså folk, der ikke lever af at være militæret, men kan være familiefædre, som normalt har almindelige jobs. Og de er, nogle af de palæstinenser, vi talte med, sagde, at de er altså lidt mindre aggressive i deres fremfærd, og det har altså gjort, at der er omgangstone med nogle af de her checkpoints, som de jo flere af dem skal dagligt igennem. Ja. At der er omgangstone blevet lidt mere let. Og palæstinenserne på Vestbredden holder de her demonstrationer i sympati med folket i Gaza. I var til en demonstration i byen Hebron, der er den største by på Vestbredden, i fredags. Hvad oplevede I der? Demonstration, den er ofte sådan, at den starter til en fredagsbøn, og så bevæger folk sig i samlet flok et eller andet sted hen. Og i Hebron, så er det sådan, at byen er delt i to. Det vil sige, at der er en palæstinensisk styret del, og så er der en israelsk styret del. Og i den israelske styret del, der er der rigtig, rigtig mange bosættere, og der er veje, der er blevet lukket fuldstændig for palæstinenser. Så der er sådan helt store områder, hvor det nærmest er sådan spøl. Men så går man altså derhen, og det er sådan, der er et meget centralt checkpoint der, som deler de her to dele. Og det er sådan altid sådan antændingspunktet, hvad man kan sige. Det er i hvert fald der, hvor det begynder oftest at blive sådan en voldelig grad. Og det starter oftest med, at der er nogle demonstranter fra den palæstinenske side, der kaster sten. Og så svarer Israel med de israelske militær, svarer så med tåregas og skarpe skud og sådan noget. Men vi har prøvet at samle en del lyd, så jeg synes lige, vi skal prøve at høre det. Vi står cirka 100 meter fra det sted, hvor folk er begyndt at kaste sten mod det her checkpoint, som altså adskiller den israelske del fra den palæstinensiske del af byen Hebron. Det man også kan se ud over folk kaster sten, det er, at de er begyndt at sætte ild til bildæk, som de triller op imod checkpointet. Altså den vej, vi står og kigger på dernede, hvor der er røg lige nu, der stod palæstinensisk politi kampklædte for kort tid siden. Jeg ved ikke, om det var et forsøg på at prøve at holde demonstrationen væk fra Shohada Street og væk fra de israelske checkpoint. Men de har i hvert fald ikke kunne holde stand, fordi der står folk og kaster sten mod checkpoint helt op foran. De israelske soldater er på vej ind i det område af Hebron, som er palæstinensisk, hvor de egentlig ikke bør være. Og heller ikke rigtig er sådan, så tydeligt til daglig. Og lige nu så er det sådan, at de drenge, som er mest involveret i at kæmpe for Palæstina, de er i gang med at smide sten mod en checkpoint, som er meget, meget central for hele Hebron by. Så vi kan høre nu, det er soundbombs, der bliver ved med at blive smidt. Og så kan man se, at der er også tåregas. Men der, hvor de står nu, det er porten ligesom ind til sådan en spøgelsesby, hvor palæstinenserne er blevet fordrevet fra. Hvor der nu kun er bosættere og israelere, stort set, som hedder Shohada Street. Kommer der en ambulance kørende. Det tyder på, at nogen er såret. Der er sindssygt meget tåregas i luften også, så det er sådan helt tykt og diset. Ui! Ej! Det var bare en... Formodentlig er det bare en soundbomb, men altså det er sådan, det er de første led, det er tåregas, soundbombs, og så begynder de så vanligvis at skyde nu. Morten André, det lyder jo voldsomt, at I skal passe på jer selv dernede. Hvem er det, der deltager i de her demonstrationer? Jamen altså, som man kan høre indslaget her, så er nogle af dem, der fylder rigtig meget, det er de her unge mellem, jeg vil skyde på mellem 15 og 25 år, som er i front og som aktivt deltager i det her med at kaste sten mod det her checkpoint og de israelske soldater. Men altså til de her demonstrationer, vi var jo med fra starten af, og der er generelt enormt stor folkelig opbakning. Altså det er unge og det er gamle, det er mænd, kvinder og børn, og især børnenes deltagelse, synes jeg, gør et ret stort indtryk. Der er store grupper af børn, helt ned til 2-3 år, som render rundt med elefanthuer på, som er viklet ind i partisanertørklæder. De render rundt og flager for Hamas. De er blevet udstyret med små plastikgeværer. De ligner sådan små herrer. Der er flere af de her grupper af børn, som har bygget små raketter af karton og lokumsruller og sådan noget. Det ligner noget, der kunne være lavet i et formningslokale, men det er jo altså dødelig alvor, det her. Og en af de grupper børn, som vi ligesom var henne og hilse på osv., de står samlet i flok, mens de råber en masse kampråb. Der er nogle af de her børn, som stiller sig op foran gruppen af børn og råber noget, og så gentager børnene det, som bliver sagt. Og noget af det, der bliver sagt, er, at der er selvfølgelig en masse religiøse henvisninger, Gud er stor og sådan noget, men grundlæggende set, så er det et udtryk for støtte til Hamas, og det har vi også lidt lyd af. Morten og Andrea, hvilken rolle spiller det, at alle de her børn er med til at demonstrere? Jamen altså, man kan sige, de spiller jo en rolle i den forstand, at de bliver et billede på, hvor desperat den her befolkning er. Altså, hvor langt de er villige til at gå for ligesom at vende den her situation. Det er jo altså forældre, som render rundt med deres børn på skuldrene, som er blevet klædt ud på den her måde, og de er meget glade, hvis man gerne vil tage billedet af dem. Altså, det er tydeligt, at de gerne vil sende et signal om, at det her, det er, altså vi overgiver os ikke, og vi er villige til at gå meget langt for ligesom at vinde den her krig, eller vinde den her konflikt, så langt, at vi klæder vores børn ud som små soldater og tager på skuldrene, selvom de kun er 2 år gamle, og inddrager dem i den her konflikt. Vi spurgte tidligere på ugen en af de forretningsdrivende i Hebron om, hvordan han ligesom vurderede chancerne for, at man på et tidspunkt ville nå frem til en varig fredelig løsning. Og han var altså meget lidt optimistisk og nævnte blandt andet børnene i den her forbindelse, hvor han ligesom sagde, at altså, hans pointe var, at når de her børn vokser op med alt det, de oplever nu i rygsækken af familiemedlemmer, der omkommer i krigen osv., jamen så er de næppe mere forstående over for Israel end deres forældre er det nu. Så derfor sagde han, jamen så den her måde, som Israel takler det her på, det mindsker altså ikke støtten til Hamas. Tværtimod, så styrker det støtten til netop Hamas. Og undervejs talte de med en af de her palæstinensiske aktivister om, hvordan altså han kommenterede ligesom på en demonstration og hvordan situationen var. Lad os lige høre, hvad han sagde. They tried to dismiss all the media from the area there, and after that they arrested one of the Palestinians because he refused to leave the area. This area where the soldier is now, this is according the agreement, Hebron Protocol agreement called H1 area, which is supposed the soldiers not to be in this area. But as you see, the soldiers, they are now in the Palestinian area, which is illegally, according to this agreement. What will happen now? Sometimes the situation is continued like this for over the night, and you will hear sounds bomb and rubber bullets and also live bullets, and you will hear many of ambulances, they are carrying Palestinians for the hospitals. You see now, they carried him now for the hospital now, he is going to the hospital, and this is the situation always, and soldiers, they are shooting like this. Det vi lige hørte var den palæstinensiske aktivist Badia sige, at det israelske militær beder både medier og palæstinenser om at forlade områder, selvom de har lov til at være her. Altså det palæstinensiske område, hvor det israelske militær ikke har noget at gøre, siger han. De anholder folk, og sammenstødene kommer til at vare sådan hen på aftenen. Der er lydbomber, gummikugler og skarpe skud. Og der er palæstinenser, der bliver kørt væk i ambulancer i takt med, at de bliver såret. Andrea Morten, hvordan forløb demonstrationen herfra? Jamen, altså, den forløb hen til aften, hvor der stadig var sammenstød med de israelske styrker. Palæstinenserne, det lyder måske ikke sådan sindssygt meget, men altså... Det er sgu sådan egentlig en del, fordi der sædvanligvis i sådan en by som Hebron om fredagen ikke rigtig er nogen demonstrationer, og der ikke rigtig er de her voldelige sammenstød, men det har der i særdeleshed været her under. Der er 2.000 mennesker, der var dukket op, og der var konstant de her sirener og ambulancer i luften. Men ja, det blev ved til hen af aften, og så sluttede det sådan. Der er stadig en, der er anholdt indtil videre, som godt kan have lange udsigter til at komme ud igen. Og det var altså bare en, der sandsynligvis bare har været til stede til det. Vi beklager den dårlige forbindelse her. Sådan lød det fra Andrea Bødker og Morten Narvesen, som vi havde fat i fra Tel Aviv. Hello. Is there anybody out there? Kender du det? Du har en hemmelighed. I can't trust anyone right now. Men du tør ikke fortælle den til andre. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre. Hey there. Is there anyone? Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark. I want to tell, but I'm afraid. Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark. Det er en gammel en, den der. Sådan lød det her altså fra Morten Narvesen og Andrea Bødker fra Tel Aviv. Lige her med hensyn til den danske mediedækning af konflikten. Jeg synes, det er lidt... for et par uger siden, der blev der snakket meget om, der er krig i Syrien, der er krig i Irak. Alt er fokuseret på Gaza. Men jeg synes faktisk, den sidste uge har det lidt ændret sig. I takt med, at man havde den første våbenhvile, som så blev brudt, så har vi ikke rigtig hørt så meget om, hvad der sker. Måske fordi der ikke sker så meget. Altså, de sidder og forhandler i Kairo lige nu. Ja, og bliver der bombet, eller bliver der ikke bombet? Det er sådan helt forsvundet fra radaren. Er det fordi, vi er blevet trætte af dækningen af Gaza? Karen Bro? Nej, det er jo, du har jo egentlig selv sagt det. Altså, det er jo også fordi, lige nu så afventer man, og der pågår nogle forhandlinger, der er våbenhviler osv. Og så er der jo andre store konflikter. Altså, Irak er jo så blevet rigtig interessant igen, ikke? Fordi Danmark har besluttet at gå med ind, og der har været hastemøde i Europa med andre europæiske lande om at levere våben osv. Så er fokus der, ikke? Altså, det bølger jo frem og tilbage. Mm. Så der er jo egentlig ikke noget. Men altså, nu har vi da lige siddet og hørt jeres reportage dernede fra. Ja, på Radio 24/7, der sørger vi simpelthen for, at alt bliver dækket. Ja. Det var Karen Bro for Ekstrabladet. Vi har også Morten Søndergaard i studiet, som er fællestillidsrepræsentant på Københavns og Internationale Postcenter. Og så har vi fået en ny gæst. Det er dig, Sebastian Dorset. Det påstås i hvert fald, ja. Eller jeg ved ikke, du er faktisk ikke en ny gæst, for du var her også i søndags. Jamen det er det. Altså jeg har ikke nogen steder at være lige nu, så det er meget nemt at lige dukke op en gang imellem. Nå, er du hjemløs eller? Nej, altså ikke sådan rigtig. Nærmest. Nærmest? Nå. Men hvor er Sebastian? Jeg vil ikke gå i detaljer med det, for det kan være, det er personligt. Men til gengæld... så lad os få det. Så kommer ekstra været, så slet ekstra været ting, så skal vi... Ja. Men jeg har noget, jeg gerne vil spørge om. Ja. På DR, på Danmarks Radio, som jo også laver nyheder, ved vi, i konkurrence med aviserne, der har de brugt det her analysebureau Opinion til at få lavet en meningsmåling igen om, hvem er den mest populære politiker. Mm. De har spurgt 900 mennesker, som jo ikke er særlig meget egentlig, men der skal vist... Altså, man skal op på et eller andet tal for, at det er repræsentativt. Hvis man selv sidder og ringer rundt, så er det ret meget, tror jeg, hvis man sådan er en mand i hvert fald. Ja, men måske har de sådan 10 callcenter-medarbejdere, de får til, ikke? Jo. Men så har de så fundet ud af i den her undersøgelse, at Mette Frederiksen, den måske kommende partiformand for Socialdemokraterne, er den mest populære politiker. Den mest eller mindst? Mest. Mest. Der er noget med, at halvdelen reagerer positivt på hende, og kun 29% reagerer negativt på hende. Altså, det skal lige siges, ja, fordi den her test viser jo også, at de fleste politikere kan vi egentlig ikke lide. Så dem, der klarer sig bedst, klarer sig kun lidt godt. Ja, altså, det er sådan lidt sådan 50-50 med dem alle sammen, ikke? Jo. Det er faktisk en, vi aldrig har hørt om, før vi klarer sig bedre. Ja. Altså, Pape klarer sig jo rimelig godt. Ja, så vidt jeg ved, så er han den eneste borgerlige politiker på top 10. Jamen, faktisk, hvad jeg kan læse, så har de Lars Barfod med. Det er en gammel undersøgelse. Og han klarer sig rimelig dårligt. Nå. Ja. Men altså, top 10 er Mette Frederiksen nummer 1, Karen Hækkerup som nummer 2, de begge to socialdemokrater, så har vi Manu Sareen som nummer 3, han er radikal, så har vi Magnus Heunicke, han er socialdemokrat, og så videre ned. Faktisk først ned på 6. og 7. pladsen. I 7. og 8. pladsen har vi Johan Schmidt Nielsen, ellers en ordentlig stemmesluger, og så derefter Kristian Thulesen Dahl. Og det er jo ellers ligesom toppolitikerne, er det ikke, eller hvad? Jo, det plejer at være dem, der ligger øverst i sådan noget. Og jeg synes jo faktisk, at det er sådan lidt... Det må være lidt underligt at være socialdemokrat i de her dage, ikke? Fordi man pryder første og anden pladsen, når det handler om rent popularitet for den enkelte politiker, men der er ingen, der vil sætte kryds på dem. Det omvender journalister, ikke? Hvor journalister aldrig har troværdighed, men aviserne har meget troværdighed, ikke? Man kan spørge sig, hvis du vil gennem vise mulig upopulær som politiker, får man så flere stemmer ud af det. Altså, det kunne være, man skulle satse på det. Det er, hvad det pape, han ligger ud med. Og... Jamen, nu har vi det ligger han stærkt ud med. Så. Nu har vi lige tjekket, han er faktisk på 10. pladsen over de mest populære. Ja. Se, han har hoppet direkte ind på 10. plads ved at starte med at gå ud og blive snuppet med, at han har snydt lidt med pengene i Viborg. Det, og kørt meget stærkt i bil. Og kørt stærkt. Det er jo sådan en som mig, som så svarer positivt der, ikke? Men er det ikke sådan lidt med de der meningsmålinger, ikke? Så man ved, hvis nu man selv bliver ringet op, og man står og har lidt travlt og sådan noget, så svarer man lidt hurtigt, eller et eller andet for at slippe for mere, eller... Altså, hvor meget skal man lægge i det? Jamen, man skal ikke lægge noget i det. Nå, okay, jamen, det var... Så snakker vi lidt mere. Nå, men vi kan godt snakke om, hvorfor vi ikke skal lægge noget i det. Fordi altså sådan en undersøgelse her, der dukker jo en op en gang om ugen, i hvert fald, ikke? Først har, altså mest fordi, at de ligesom selvfølgelig, DR har sikkert en eller anden aftale med opinion om, at der sker noget en gang om måneden, ikke? Men så har Politikken en aftale med nogle andre, og så har Berlingske en aftale med nogle andre. Så cirka hver uge, så får vi en undersøgelse om, ligesom, hvor populære er politikerne, ikke? Hvem er det, der ånder ind i mikrofonen? Det er derovre, Sebastian. Ej, så ånder ind i mikrofonen? Jeg har ikke trækket vejret. Nej, men det er ubehageligt. Hold vejret. Jeg holder op med at trække vejret. Så bliver jeg populær som politiker. Lige præcis. Sebastian, du gør mig simpelthen så nervøs. Nu kan jeg ikke snakke. Undskyld. Ej, men hvorfor skal vi egentlig hele tiden have de her popularitetsundersøgelser? Især når ligesom, altså, vi får det set, når vi har valg, ikke? Så ved vi, hvor populære de er. Men jeg synes heller ikke, vi skal have dem hele tiden. Altså, det er jo mest interessant, hvis der har været en eller anden meget, meget markant sag. Ja. Altså, hvis der nu lige havde været et eller andet meget markant i forhold til... Lars Lykke. Om Lars Lykke, for eksempel. For eksempel. Ja. Eller det kunne også være, der var en eller anden sag, hvor Mette Frederiksen så knap så godt ud. Mm. Så ville det jo så anderledes ud. Ja. Altså, hvis man endelig skal gøre det, så synes jeg, man skal gøre det, hvor det ligesom handler om en bestemt... Man vil vurdere, hvad har det betydet, hvad den her sag betyder i forhold til... De pågældende politikere også Ja, og så synes jeg rent faktisk, det er vigtigt, at man bruger at være med at sige, om en person har gjort det godt eller skidt, men i virkeligheden siger, om det er noget, som... Det kan godt være, der er en diskussion omkring Lars Løkke, han ikke kan finde ud af, hvad for noget, der er hans penge, og hvad for noget, der er folkets penge. Men i virkeligheden, om det er dybt følt af folk udenfor. Altså, jeg synes, det er lidt irriterende at høre omkring, hvor man så går ind og laver sådan en spin på, har han nu forklaret sig godt eller godt? Det synes jeg virkelig ikke, at det er det, der drejer sig om. Det er i virkeligheden, at er det her virkelig noget, som jeg eller min nabo synes virkelig, at det er relevant i forhold til den politik, som man står for. Altså det ville jeg synes er 10 gange mere interessant at høre på, end om han nu har spændet den her godt nok, om jeres side lige skal have lov til at bruge 3 Men der kan man jo sige i forhold til, når de der store sager med Lars Løkke, tøjsagen og så videre, det har jo også, altså det har jo givet dønninger hos vælgerne, hvis man skal tro de meningsmålinger, der har været i forhold til, hvad man ville stemme på, ikke? Fordi der lå Venstre jo ikke ret godt efter. Jamen, det. Er det ikke også sådan lidt væsentligt, at man gør dem, altså man har de her undersøgelser, hvor man har noget tid at kigge tilbage på? Altså nu kan vi se, at Søren Pape, han er med på listen her, ikke? Og jeg vil gerne indrømme... Og hvornår er den lavet, den der undersøgelse? Jamen, den må være lavet i den her uge. Er det før, at Viborg-sagen kom frem? Altså, jeg ved ikke, hvor hurtigt det er. Altså, de må have bestilt den i onsdags, og så den kommet torsdag eller et eller andet, ikke? Men der er jo ikke nogen, der kan have fået et realistisk forhold til Søren Pape endnu. Altså, jeg vidste ikke, hvem han var for halvanden uge siden. Mm. Altså, men det er gået hurtigt generelt, ikke? For at folk har fået øjnene op for ham. Jeg læste også, at han allerede har flere følgere på Twitter end Lars Barfod på en uge. Og han kom på Twitter for en uge siden, skal det lige ses. Jamen, der er jo forskel. Og Lars Barfod, han er på Twitter, ikke? Jo, okay. Det er han. men er han aktiv på Twitter? Han skriver, når han skal, for eksempel, når han skal ind i programmer. Ligesom det har jeg også lige gjort. Jeg gør det samme som ham. Så skal vi lige retweet dig. Ja. Ja. Kan I komme i gang? Han skrev også ved Viborg-sagen, kan jeg huske. Han skrev noget med, at man ved, at man er ny på den landspolitiske scene, når man lige pludselig får sådan nogle gamle sager kastet i hovedet. Ja. Ja, men altså, det, først så kommer helt bag, så må det, så der er en forældelsesfrist på et par timer. Nej, jeg kan simpelthen ikke. Altså, vi bliver nødt til at ændre emne her. Jeg kan ikke tale mere om politikere, der er populære og ikke populære, fordi jeg synes, det er... Jeg synes faktisk, det er eventligt ligegyldigt. Altså med mindre det selvfølgelig er Ekstrabladet, som gør det som kulmination på en lang, lang kampagne mod en bestemt politiker. Men det er også anstrengende, fordi at man gør politikerne til emnet i stedet for politikken. Altså det bliver sådan noget med, du ved, det svarer lidt til niveaumæssigt til, hvem er den hotteste, hvem kunne du godt tænke dig at knalde af de her 10 tv-værter. Det er lidt det samme, man spørger om, ikke? troværdighed. Og det er også men, en men, floppy. Men, er det ikke, men det hænger alligevel også sammen, Sebastian. Altså, det gør det, det jo. Er, altså, men det politik sammen, er jo også mennesker. Jamen, det hænger sammen med en tendens til, at man laver et præsidentvalg i Danmark. Og det har vi jo ikke. Vi har jo partivalg. Ikke? Altså, man siger, hvem vil du helst stemme på? Og de skifter alligevel fra, parti hele tiden, ikke? Men jeg har det sådan lidt, altså, jeg synes jo ikke, der er noget overraskende i, alt andet lige med, kalde bare fordomsfuldt, at Venstre måske har lidt svært ved det med pengene. Altså, det er jo bønder, og bønder har altid været sig selv nærmest, ikke? Men, nu kommer den. Men, når nu det er de konservative, det er trods alt Lov og Ordenpartiet, ja. Altså, så er der noget andet i det. Altså, det er et spørgsmål om den politik, du postulerer, du repræsenterer, at den også, altså, kan du personificere den? Kan du selv efterleve den? Ja. Og det synes jeg er helt legitimt. Og jeg har sådan lidt, at nu er Løkke jo på forsiden af Ekstrabladet i dag. Han har åbenbart fundet sig en ny fed fedus for at sørge for at have nogle ekstra penge. Jeg tror et eller andet sted, at hans troværdighed i forhold til penge, taler jeg, vil jeg tillade mig at være sådan lidt en opinionsperson. Den er ikke gennem gulvet, ikke? Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der vil overlade sin pengepung til ham i 5 minutter, for du ved godt, du får den ikke tilbage. Hvorimod, hvis du skulle give den sådan en pæbe, så kan du helt sikkert bare holde den vendt, og høfligt står og venter på, at det er, at du lige får talt færdigt, så giver den tilbage igen. Men der er eller der på. Er en fodboldklub, der er... Eller der er en fodboldklub, der lige skulle have han bruger, en han bruger pengene fornuftigt. Så deler han ud. Det er vel forskellen. Er det ikke det? Jo, det kan godt være. Altså, når alt kommer til alt. Jeg har det jo lidt sådan med det der med konservative værdier og sådan noget, ikke? Og lov og orden og sådan noget. Er det ikke sådan de sidste milliard konservative partiformand, som er ligesom kørt for hurtigt eller på et eller andet tidspunkt, ikke? Og ikke respekteret loven? Eller er det bare mig, der overhovedet ikke følger med i politik? Jeg ved ikke, om Lars Barfod kørte for stærkt, gjorde han det? Nej, jeg tror ikke, kørte han overhovedet. Kørte han ikke lidt langsomt? Ja, han bil. Ellers kørte han med klatten. Nå, vi skal ikke tale mere om de konservative politikerne. Det er jo så evindeligt kedeligt at tale om politikere. Vi skal tale om noget, der er meget mere spændende. Med os i studiet har vi Morten Søndergaard, som er fællestillidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Vi har Karen Bro, som er chefredaktør for Ekstrabladet. Og Sebastian Dorset, som er Danmarks sjoveste mand. Og sidder og stønder ind til mikrofonen meget klamt. Feriecentret LaLandia evakueret efter ny bombetrussel. Og det er den anden på 2 dage. Er det noget, I har fulgt med i? Fordi jeg har lige opdaget den her til morgen. Jeg så godt, der var en anden rydning. Jeg så det godt i går, men jeg har ikke dybde læst. Du må lige brief os. Okay, men jeg kan også... Det skal lige siges, at igen er det her heller ikke fra... Nå, det er... Den er også i Ekstrabladet. Det er Ekstrabladet, som jeg har sagt til dig før. Det er sandhedens orakel. Det er der, hvor du finder sandheden. Hvor vigtigt er det eller sted ikke, at LaLandia har haft 2 bombetrusler. Det er et godt argument for, altså, men det er jo sådan noget enige fædre sidste argument for ikke at tage ned. Ej, der bliver bare bombetrusler igen. Jamen, det er forfærdeligt, ikke? Men jeg skal lige sige, at det her det er faktisk en artikel igen for Politikken. Altså, jamen, så må du lige finde Ekstrabladet frem. Jamen, det skal jeg nok gøre, men altså, det er lettere på nettet, ikke? Nå, tak for den. Nu får jeg lige så det over. Nå, vi skal videre i programmet. I anledning af, at vi har fået Sebastian Dorset i studiet, så skal vi lige høre et klip, hvor vores filmanmelder Søren Søndergaard taler om komikeren Robin Williams. Det er først og fremmest en meget, meget alsidig skuespiller, der kunne lidt af det hele, eller kunne meget af det hele, og som har givet rigtig, rigtig mange mennesker nogle store oplevelser, fordi at han havde det med at være med i film, der berørte folk meget dybt, og det er måske også derfor, man har set de her store voldsomme reaktioner på hans død i dag. Ja, for han lavede jo rigtig mange film, som eksempelvis Døde Poeters Klub og Good Will Hunting, som var de her sådan lidt mere små filosofiske film. Og så var der sådan noget som Mrs. Doubtfire, og Hook spillede han jo også, den her Peter Pan, som var blevet gammel. Og så sådan noget som Insomnia, hvor han var sådan nærmest psykopatagtig. Altså, der er jo ikke rigtig nogen rød tråd, men prøv lige at fortælle alligevel, altså, hvad var det, han kunne som skuespiller? Man kunne i hvert fald det der, at han var god til at improvisere, og han var god til forskellige accenter, men det var meget i hans komiske del af skalaen. Men han var jo stand-up-komiker og brød igennem med at være sjov, også i tv-serier, men hans film, det er sjovt nok, ting som Verden ifølge Garp, der var en stor succes, men var en dramatisk rolle, og Døde Briters Klub var jo også en dramatisk eller en alvorlig film. Men mange husker ham måske også som komikeren Robin Williams, og det er meget sjældent, at folk kan blive husket så meget for drama og så meget for humor på samme tid, og så klare det i vidt forskellige roller. Og at han så også lige fik vist, at han med Insomnia og One Hour Photo kunne spille psykopat, det var også en fin måde at få demonstreret sit talent på. Så han formåede faktisk at blive taget alvorligt i de her mere alvorlige film, selvom han også havde optrådt som komiker? Ja, man ser jo ofte det. For eksempel Steve Martin er måske der er 5 års forskel på de to, men Steve Martin brød jo også igennem som en meget, meget sjov stand-up-komiker og endte som komiker på film. Han har også forsøgt at lave flere seriøse roller, men det er aldrig rigtig blevet til noget. Robin Williams beviste allerede fra 1982, at han fint kunne håndtere dramatiske roller og fik det her flere nuancer at spille på, end mange af hans kolleger har haft. Og det skyldes altså helt klart uomtvisteligt talent, ja, og så selvfølgelig også den her timing, han har haft, der har gjort ham til en meget populær komiker. Hvis vi lige skal prøve at snakke lidt om de her 90'er-film, som var de her filosofiske eller småfilosofiske film, som blev meget populære. Prøv lige at fortælle lidt om dem, hvad det var, der ligesom karakteriserede dem. Jamen, det gik jo vældig godt med Døde på Eders Klub og Sidste Dage og alle de her ting, som jo virkede ekstremt godt i den film. Men efter han ligesom har fået smag for det, han lavede også Good Will Hunting, som gav ham en Oscar, men han lavede altså også rigtig, rigtig mange film i 90'erne, der kunne virke som kalkulerede rørstrømske roller. Altså han spillede Hospitalskloven for eksempel, og al respekt for det, men det var bare ikke nogen særlig god film i form af Patch Adams. Og han har også lavet en film, der handlede om, at han døde og kom i paradis og kiggede hjem ned på sin familie, hvad de lavede. Og der blev folk lidt træt af Robin Williams, fordi det var som om, at det, han havde haft succes med i Døde på Eders Klub og Good Will Hunting, det tog han bare lige et par trin for langt. Men så vendte han jo så tilbage og spillede de her mere voldsomme mørke roller i en sådan her for at vise, at det kunne han også. Det her med, at nu er det så kommet frem, at han har haft et meget stort alkoholmisbrug og stofmisbrug, og så åbenbart er faldet lidt tilbage på det her de senere år. Hvordan har det påvirket hans arbejde? Det er svært at pege på, om det lige er det, når man ikke kender mandens personlige historie, men det er jo klart, at have så meget succes i 20 år, som han havde nærmest altså fra 1980 til slutningen af 90'erne, gør jo noget med mennesker, i hvert fald ser man tit med de her Hollywood-stjerner, og udvikler stofmisbrug der, og så faldt han i igen i 2006, alt efter hvad jeg kunne læse de seneste interviews. Og det er sådan en periode her, siden de sidste 14 år, siden 2002, har han ikke bidraget med noget nævneværdigt til filmhistorien. Og det kan lyde lidt hårdt, men det har faktisk været den ene udskilt komedie efter den anden, han har lavet. Mm. Og det er selvfølgelig også hårdt at have haft en storhedstid en gang, og så vende tilbage, og så egentlig ikke være særlig elsket for det, man går og laver, når man har været så stor en gang. Så der er ingen tvivl om, at de sidste 10 år professionelt ikke har været, måske ikke har været de mest opløftende i Robin Williams i hans karriere. Hvis man nu sidder og gerne vil mindes Robin Williams lidt her i de her dage, har du så en film i ærmet, som du synes, man skal se? Ja, det kommer an på, hvilket humør man er i. Altså, jeg vil selv vælge at være til Følge Garp, fordi jeg synes, det er hans bedste dramatiske præstation. Men han er jo også, altså Mrs. Doubtfire er beset af næsten 400.000 danskere herhjemme, og det er jo en ren komisk klæde ud forvekslings klassisk Hollywood-komedie. Så det er meget, om man ligesom vil være til den familievenlige Robin Williams, så kan man se den type film som Mrs. Doubtfire, som nok er det bedste bud, eller Good Morning Vietnam, hvis man er lidt ældre og gerne vil have sin satire lidt mere skarp. Men altså, jeg vil sige Good Will Hunting eller Verden ifølge Garp. Sebastian Dorset, yeah. Robin Williams. Et idol eller bare en, du kendte? Eller... ja, jeg kender ham desværre ikke, men altså, jeg har jo, det er jo det tragiske ved hans dødsfald, at der åbenbart ikke var nogen, der kendte ham godt nok til at ligesom være med der, hvor han sad og overvejede, om han skulle fortsætte og lave nogle roller. Nu kan jeg så forstå på anmelderne, at han ikke skulle have lavet flere roller, for de bedste var fra omkring slut 80'erne, men det er da også lidt tragisk. Altså Aladdin var for 90'erne, vil jeg lige sige. Jamen altså, jeg synes jo, at han er en strålende skuespiller, han sagtens, og har også lavet gode ting. Altså, det er jo bare et spørgsmål om, det er uenig i analysen af, er bare at, selvom han er mest populær for de filmroller, han lavede måske i start 90'erne, midt 90'erne, så er det jo også det, at nu er der kommet en ny, der er den store, den nye, og den ham så sælger billetter, og det gør ikke Robin Williams til en dårligere skuespiller. Det gør ham bare til en mindre populær skuespiller. Og det er jo ikke, det gør ikke, at altså, hans sidste ting ikke var gode. Det er sådan, det er, ja. Han spillede jo også på teateret i de seneste år. Ja, præcis. Som, og han havde en masse talenter for både at altså, lægge stemmer til film og lægge, altså, at lave stand-up og så videre. Ikke? Så jeg synes jo, ja, han var måske ikke det store navn, der trak stemmer. Jeg blev bare meget glad for, at dengang jeg startede med stand-up, der var han tilgængelig som stand-up-komiker i Danmark. Det var meget få, der var, fordi at det var ikke noget, man sådan rigtig kendte. Så derfor så fandtes han stand-up på små videokassettebånd, fordi at han var stor i film. Så det er faktisk hans berømmelse i film, der gjorde, at stand-up blev eksponeret i Danmark i mange. Altså, og så sådan nogle folk som Eddie Murphy og så videre. Så derfor må han jo være meget taknemmelig og glad og meget ked af, at han døde. Ja. Trist. Trist. Meget trist. Ja. Vi har avislæserne i studiet. Den ene er Karen Bro, chefredaktør for Ekstrabladet. Så har vi Sebastian Dorset, som er komiker. Og så har vi lige sagt farvel til Morten Søndergaard, som er fælles tillidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7. Et opslag med et billede af en mur på et tag blev slået op på Facebook af den medievante mur, Mathias Tesfaye, på hans Facebook. Og derfra blev det delt mange gange. Men så kort tid efter, så forsvandt det igen. Og anledningen til, at han lagde det her billede op, det var, at for det første, at den konservative, nye konservative leder, Søren Pape Poulsen, havde meldt ud, at han var homoseksuel. Og så i den forbindelse ville Tesfaye gøre opmærksom på de mange homo og bi og transseksuelle, der lever med anden etnisk herkomst, som lever skjult med deres seksualitet. Og så tidligere på ugen, så talte jeg med Fahad Said, som er kommunikations- og presseansvarlig i organisationen Sabar, og han har sagt ja til at komme herind. Og Fahad, du har en gæst med faktisk. Mm-hmm. Ja, goddag. Goddag, Fahad. Vil du ikke lige først lige give din version af historien her, og så kom lidt tættere på mikrofonen jo, også? Jo, det skal nok. Jamen altså, jeg kender jo Adem, som vi har valgt at kalde vores ven, som har stået frem med et billede, som Mathias jo tog et billede af og lagde online. Altså det der skete i forhold til opslaget var, at opslaget var sådan lidt for genkendeligt i forhold til, at man kunne genkende den. Og dem på billedet. Og det er sådan lidt af personlige grunde, at Adem selv henvendte sig til Mathias og bad ham om at slette det. Der var simpelthen folk, der havde genkendt dig, Adem. Ja. Kom lidt tættere på mikrofonen, så velkommen til dig, Adem. Tak. Som du jo ikke hedder, men du vil gerne være anonym. Ja, jeg vil gerne være anonym. Ja, respekterer vi selvfølgelig. Men altså, det her med at være homoseksuel, eller homobi og transkønnet, ikke? Sabar er jo sådan en organisation, der repræsenterer hele den her brede gruppe, og den er egentlig åben for alle, både for folk, der er det, men også folk, der er interesseret i at bakke om projektet. Ja. Altså, hvordan er det i hverdagen? Altså, i hverdagen, der er jo en udfordring, at ens familie ikke ved det. Og det har jeg ikke valgt at sige til dem, fordi at kulturen er anderledes, og det er ikke rigtig noget, man snakker om at være homoseksuel mm. i miljøet, jeg kommer fra. Men det er sådan en begivenhed, hvor en konservativ leder springer ud. Er det noget, der ligesom rejser debatten i hjemmet, og måske ligesom giver det dig mod til at tage snakken op? Altså, men det giver nogle overvejelser, men det er ikke... Personligt har jeg ikke følt mig parat til det nu, at fortælle det i hvert fald. Mm. Men jeg har jo for nylig jo lige fortalt det til hele min omkreds, mine venner blandt andet, og det er dem, jeg går og arbejder med. Altså, det er jo en stor fremskridt, ikke? Ja. Hvordan tog de imod det? Altså, jeg har ikke haft negative reaktioner. Det er gået meget positivt, og de har støttet op om det. Ja. Og selv personligt har de støttet også meget op om Sabar. De synes, at det er et godt projekt, og det skal man være en del af. Så har jeg prøvet lige at fortælle lidt om, hvad Sabar går ud på. Og det skal lige sige, det staves Sabaah, ikke? Jo, lige præcis. Og man kan finde den på Facebook og... på nettet. På nettet, ikke? Ja, hvis man trykker 3xsabaah.dk, så finder man vores hjemmeside. Og hvad er det, I laver? Jamen, vi arbejder for at forbedre vilkårene for minoritetsetniske LGBT-personer. LGBT, det står for lesbian, gay and bisexual and transgender. Det er bøsser, lesbiske og transkønnede med minoritetsetnisk baggrund. Og når vi siger minoritetsetnisk, så er det jo det som... Altså, vi er jo ikke helt sikre på, hvad man skal kalde folk, der ikke er etnisk danskere. altså sådan hvide danskere, som man også tænker på det. Det er det, som andre folk kalder for indvandrere, eller ja, noget andet. Men altså, vi har rigtig mange medlemmer og aktivister, der kommer fra Mellemøsten, eller fra Pakistan, eller fra Tyrkiet, eller fra Østeuropa og sådan. Og det vi først og fremmest gør, det er, at vi prøver at oprette et sikkert rum, et såkaldt safe space, hvor at man kan komme og møde andre, der er ligesom en selv. Og det er sådan det primære, vi laver. Så ellers arbejder vi kulturelt og socialt og politisk. Har I et indtryk af, hvor mange der går og gemmer, altså gemmer på en hemmelighed blandt etniske minoriteter? Ja, altså vi får en hulens masse henvendelser fra journalister og politikere, der gerne vil tale med en spændende giraf, der har en spændende historie at fortælle. Om, og det skal helst være lidt sensationelt og sådan. Men altså, det er ikke særlig mange, der har mulighed for at stå frem. Nu har vi Adem med her i dag. Og Adem er en af de allermest aktive aktivister i vores forening. Og i forhold til dem, der sådan har mulighed for at stå frem, eller er stået frem allerede, jeg vil sige, det er et fåtal, der er åbne omkring deres egen seksualitet. Ja. Hvad skal der til, for at det kan ændre sig? Jamen, der skal være en åbenhed inden for de minoritetsetniske miljøer. Altså, der skal, altså, Adems familie skal have færre fordomme omkring det at være homoseksuel. De skal vide, at det ikke er en synd, og det er en skam. Så det er inden for de minoritetsetniske miljøer, der skal være færre fordomme og mindre stigmatisering. Men ændrer de sig ikke kun, hvis man ligesom tager diskussionen upfront? Altså ligesom, hvis Adem er den første, der tager den med sin familie, så kan andre følge efter. Altså man viser altså en first mover, som vi kalder det i det moderne sprog. Jo, det vil jeg helt klart mene. At der er ingen fremgang, uden at der er nogle modige mennesker, der tør at stå frem. Jeg vil sige, at det Adem har haft mulighed for at gøre, eller det Adem har gjort, det er et modigt skridt. Og det er et lille skridt på vejen. Adem er, hvor gammel er du, Adem? 22. Ja. Og det er 22 år gammel, ikke? Så han er kun lige startet sin rejse i forhold til at være åben omkring sit liv og sin seksualitet. Så der er rigtig meget, der kan udvikle sig nu. Er der ligesom en udvikling i, at flere og flere med etnisk minoritetsbaggrund ligesom tager det og springer ud? Jamen det oplever vi. Altså jeg var med til at starte så bare for snart 8 år siden. Og da jeg var med til at starte, så bare, der var vi ikke særlig mange, der var åbne omkring vores seksualitet. Men det vi ser i dag er, at der er flere og flere med minoritetsetnisk baggrund, der tør være åbne omkring deres seksualitet, og at folk rent faktisk er meget, meget yngre. Det er i gymnasiealderen, at vi ser, at folk de springer ud og siger, at de er homoseksuelle eller biseksuelle eller transkønnede. Er der sådan noget med, at det er nemmere for en kvinde, som finder ud af, at hun er homoseksuel, end det er for en mand, som finder ud af, at han er homoseksuel og springer ud? Eller hvordan oplever I det? Jamen, hvis man har minoritetsetnisk baggrund, så er det bestemt sværere at være kvinde og være homoseksuel eller biseksuel. Og det er fordi, det er som regel fordi, at man har mindre mulighed for at udleve sin seksualitet. I langt de meste minoritetsetniske miljøer eller familier, der er der enormt mange restriktioner over for kvindekønnet. Og det handler omkring sin egen seksualitet, det handler ofte om sin egen krop, og det handler også ofte omkring kærlighed og sex. Der er lang vej igen. Jeg skal lige sige, før Farhat kom i studiet her, så spurgte jeg, om Adem havde lyst til at springe ud og nære. Og det vil han gerne vente med, og det respekterer vi selvfølgelig, men du er altid velkommen til at komme ind og gøre det, hvis du vil. jeg synes faktisk, det er en bedre idé, at du bare gør det derhjemme først, i hvert fald. Karen og Sebastian, hvad tænker I? Jamen først og fremmest respekt for det arbejde, I gør i jeres forening, og for modet også til dig. Ja. Altså det har nok været, det har været en overvindelse, at du skulle fortælle din omgangskreds om din seksualitet. Og så sagde du før, at så ringer vi fra pressen, og vi vil gerne have nogle spændende historier. Men jeg synes også, det er spændende. Og jeg kan huske, der var, jeg tror Information havde sådan en artikelserie på et tidspunkt, som var ret stærk med cases, som I har sikkert været involveret i det. Det gjorde i hvert fald indtryk på mig, fordi det er jo, altså, det er jo voldsomme begivenheder, som nogle unge mennesker kommer ud for. Så jeg synes, at vi skal blive ved med at prøve at rende jer på dørene for at få de her historier, fordi jeg tror, det er vigtigt. Jamen helt enig, det er jo det eksemplets magt, som man siger. Det, hvis nogen står frem og siger, jamen det kan faktisk også godt lade sig gøre, men det er ikke et ringere eller andet menneske af en anden seksualitet, jamen så må det også være i etnisk minoritetskreds verden forstået for, jamen sådan er det bare, og det er ikke et nederlag at have fået et barn, der ikke vil gifte sig og have børn og være i familie. Det er bare sådan er det bare, og det... Altså, jeg tror også, et eller andet sted, så ældre elsker alle forældre deres børn, og så må de også forstå, at det er mit barn, jeg må elske hele, alt ved mit barn. Ikke? En måde ligesom at bryde det her tabu på, kunne for eksempel være igennem stand-up. Det er jo sådan et sted, hvor man tager nogle diskussioner op først, og ligesom vedkender sig, at der er noget, som man ikke tør røre, ikke? Stand-up og tør lidt flere ting. Ikke? Er der en stand-upper i LGBT-miljøet, som ligesom er ved at bryde igennem? Nej, altså jeg vil ikke sige, at der er en etableret stand-upper, som jeg kender til. Jeg kender til et par manuskriptforfattere faktisk, der er homoseksuelle. Jeg kender en rigtig dygtig lesbisk manuskriptforfatter, der hedder Jenny Lund Madsen, der har skrevet rigtig meget folkelige film og serier og laver de store ting. Og hun har sådan lidt en hemmelig agenda om at presse homoseksualitet og lesbiske personer ind i sådan mainstream. Og hun vil også gerne slå et slag for minoritetspersoner i mainstream. Så det hun er i hvert fald en person, man kunne holde øje med, som forfatter i hvert fald. Som bringer emnet tilbage. Det er også fantastisk, hvis det første er, at man sådan sidder og ser de store serier på TV2 og Danmarks Radio, så det er helt normalt, at nogen er lesbiske eller homoseksuelle mænd, ikke? Jamen så er det klart, så gror det ligesom bare ind i kulturen. Nå ja, men sådan er det jo bare, ikke? Så det synes jeg er en rigtig god plan. Hvis det tror jeg er bedre end stand-up, for stand-up er noget, man selv skal opsøge. Men det er, hvis man sidder foran fjernsynet søndag aften, og der pludselig er en serie, der handler om LGBT-personer, jamen så... Tusind tak til Fahad Said fra organisationen Sabar, og i dagens anledning Artem. Vi ønsker dig alt muligt held og lykke. Tak. Mm-hmm. Og keep fighting, som man siger. Hov, Sebastian. Du hostede lige igen der. Jamen altså, jeg har det noget med hoste, det har jeg. Dagens avislæser har været Karen Bro fra Ekstra Bladet, chefredaktør der. Hun slutter lige om et øjeblik. Gør du det? Ja. Men jeg troede, du blev... Som chefredaktør. Så har man en time. Og i øvrigt, tusind tak til Karen, fordi hun kom en time tidligere, end vi havde aftalt, fordi jeg havde klokket i det. Jamen, jeg har tilgivet dig. Ja, det er jeg glad for. Så jeg håber i hvert fald, du vil komme igen på et tidspunkt. Det vil jeg gerne. Og Sebastian, du har været her en halv time nu, du skal sidde med den næste time, hvor vi også får... Ja, det bliver også sjovt. Vi får nemlig... Jeg ved faktisk ikke, om det bliver sjovt. Vi får Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors. Ja, det er altid festligt med nødhjælp og lidende mennesker. Jamen præcis, men vi skal faktisk tale om, han har lige været i Syrien og set forfærdelige ødelæggelser. Så vi skal lige starte lidt seriøst. Men derefter vender vi tilbage til avislæsningen af de lidt sjovere... ting og sager. Vi skal for eksempel tale om, hvordan PET har trænet deres folk hos et lejesoldatfirma og sådan nogle ting. Og så kan vi tale om Edward Snowden. Den her, der er nye oplysninger. Wired har skrevet en artikel, som vi har dykket lidt ned i. Ja, og vi får faktisk Anton Geist, som er informations... indlandsredaktør. Ekspert på det område, kan man nærmest kalde ham efterhånden. Ja, fordi udover at være indlandsredaktør hos Information, så er det også den redaktion, der ligesom har adgang til alle de her danske Snowden-dokumenter, altså alt det, som Edward Snowden har lækket, det rører ind til Anton Geist og hans kollega Sebastian Gerding, og så lukker de sig inde i sin lokale, og ingen må høre, hvad der sker. Og så kommer den bare sådan, så kommer den breaking. Danmark har, og så kommer de med næste overskrift om, hvem vi har samarbejdet med om at blive aflyttet. Og... Altså, det er skræmmende, så det kan være, at vi kan lukke noget ud af Anton i forhold til, hvad det næste nye er. Men tidligere på morgenen havde vi besøg af Morten Søndergaard, som er fællestillidsrepræsentant for Københavns og Internationale Postcenter. Der talte vi om, om politikernes popularitet, og vi blev enige om, at vi ikke rigtig kan bruge de her undersøgelser til særlig meget. Men vi kan heller ikke rigtig lide politikerne særlig meget. Slet ikke. Altså, det er jo det er kun, når de ligesom træder ud af den her karakter, som vi forventer, at de har. Altså, at de her moralske, moralens vogter, ikke? Så begynder de ligesom at vise menneskelige træk, og så kan vi egentlig godt lide dem. Så kan vi godt lide dem lidt. Med mindre, at de har hemmelige repræsentationskontorer. På 100.000 kroner. På 100.000 Lars kroner. Lars Lykke. Ja, altså, men vi ved jo ikke helt, altså, hvad han bruger pengene til. Så det kan godt være, at han bruger dem til noget fornuftigt. Vi ved bare, at han har den her konto. Så her i studiet sidder Thomas Noppen, og jeg har Katrine Jo med i studiet, og nu er klokken 9.